to promocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. Dziś poniedziałek, 5 stycznia, na zegarze 23, w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis, Tomasz Ławnicki. Na linii lekarze, minister zdrowia coraz ostrzej. Lekarzy się traktuje jak takich gnojków, jak takie śmiecie, no. Tak mówił szef OZZL i groził strajkiem w służbie zdrowia. Skazanych 5, za kratami tylko 2 są listy gończe za trójką zamieszanych w zabójstwo dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy. W rajdzie Dakar spłonął samochód Adama Małysza. Zawodnikowi i pilotowi na szczęście nic się nie stało. Minister zdrowia mówi, że nie wierzy w powodzenie ewentualnej akcji strajkowej lekarzy. O groźbach zaostrzenia protestu mówił m.in. szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel, wspierając kolegów z Porozumienia Zielonogórskiego. Bartosz Arłukowicz natomiast podkreśla, że mimo sporu z częścią lekarzy rodzinnych, służba zdrowia pracuje. Wszystkie centra onkologii w Polsce podpisały umowę, wszystkie szpitale podpisały umowę, wszystkie przychodnie lekarzy specjalistów podpisały umowy, 85% lekarzy rodzinnych podpisało umowę. Pan doktor Bukiel jest związkowcem, związek zawodowy, ma swoje prawa. Ja nie znam innej wypowiedzi doktora Bukiela niż te nawołujące do protestu. I tu odpowiedź doktora Bukiela. Stalinowskie, bolszewickie metody stosowane wobec lekarzy. To jest nieprawdopodobne po prostu. To jest nieprawdopodobne, jak lekarzy się traktuje jak takich gnojków, jak takie śmiecie. Lekarze oburzyło m.in. przytaczanie wypowiedzi ze stenogramów z negocjacji. Minister stwierdził też m.in., że 5 spośród 10 negocjatorów z Porozumienia Zielonogórskiego zasiada we władzach prywatnej spółki. Szef porozumienia tłumaczy, że to spółka powstała po to, by pozyskiwać unijne fundusze na doposażenie i informatyzację gabinetów i twierdzi, że nawet nie rozpoczęła ona swojej działalności. Są listy gończe i europejski nakaz aresztowania za skazanymi w procesie o zabójstwo dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy. Wyrok wydano wobec 5 mężczyzn, za kraty trafiło tylko 2. Ta trójka to Adam Smoliński, pseudonim Smoła, Henryk Lewandowski, Lewatywa i Krzysztof Barańczyk. Sąd zgodził się na publikację ich nazwisk i wizerunków. Wyrok w sprawie sprzed 16 lat zapadł 2 tygodnie temu. Były dealer samochodowy spod bydgoskiej Brzozy, Tomasz G., Lewatywa i Smoła zostali skazani na 25 lat więzienia. Pierwszy za zlecenie zbrodni, drugi za jej organizację, a trzeci za to, że pociągnął za spust. Tomasz Z. i Krzysztof Barańczyk mieli pomagać Adamowi Smolińskiemu w ucieczce. Im sąd wymierzył kary 12 i 9 lat więzienia. Na ogłoszeniu wyroku oprócz Tomasza G. nie było nikogo. Oskarżeni odpowiadali bowiem z wolnej stopy i nie mieli obowiązku stawić się w sądzie. Po odczytaniu wyroku z budynku wyszedł także skazany biznesmen. Tymczasem sąd postanowił o tymczasowym areszcie skazanego. Tomasza Z. policja zatrzymała w autobusie jadącym do Niemiec. Tomasz G. przed Sylwestrem sam zgłosił się na policję. Panowie trafili do aresztu. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. To długie procedury. W Bostonie rozpoczął się proces wyboru ławy przysięgłych w procesie Dżohara Czarnajewa. To pochodzący z Czeczenii 21-latek oskarżony o udział w zamachu bombowym. Do ataku doszło podczas maratonu w 2013 roku. Wraz ze starszym bratem podłożył on bomby na mecie. Zginęły 3 osoby, a 260 zostało rannych. Dziś oskarżony w sądzie nie odzywał się, siedział ze spuszczonym wzrokiem, odnotowują światowe agencje. Kandydatów do decydowania, czy Czarnajew dostanie karę śmierci, czy nie, jest 1200. Wybranych zostanie 12 przysięgłych i 6 zastępców, a cała procedura może potrwać do 3 tygodni. Po doniesieniach niemieckiej prasy w sprawie Grecji, Komisja Europejska oświadcza, członkostwo w strefie euro jest nieodwracalne, traktaty nie przewidują wyjścia z Eurolandu. Nie zamierzamy wdawać się w spekulacje i zajmować się możliwymi scenariuszami, które mogą być opacznie zinterpretowane, a które dotyczą sytuacji hipotetycznej. Ograniczamy się więc tylko do oficjalnego oświadczenia, stwierdził rzecznik komisji Margarita Skinas. Także rząd Niemiec zapewnia, że nie ingeruje w kampanię przed wyborami parlamentarnymi w Grecji. Wcześniej w Niemczech pojawiły się informacje, że jeśli nowe władze w Atenach zerwą z polityką reform, to Grecja będzie musiała opuścić strefę euro. Tygodnik Der Spiegel podawał niedawno, że władze Niemiec zmieniły zdanie w sprawie Grecji. Kanclerz Angela Merkel miała uznać, że strefa euro wytrzymałaby ewentualne wyjście tego kraju z Eurolandu. Wiadomość odbiła się w Europie szerokim echem. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert nie chciał jednak potwierdzić doniesień tygodnika. Jak powiedział, od samego początku celem niemieckiej polityki było ustabilizowanie i wzmocnienie strefy euro z wszystkimi jej członkami, także z Grecją. W tej sprawie sprawie nic się nie zmieniło. Rzecznik odrzucił też oskarżenia, jakoby Niemcy ingerowały w kampanię wyborczą w Grecji. Jak powiedział, Niemcy w pełni respektują zdanie greckich wyborców. Pod koniec stycznia w Grecji odbędą się wybory, które może wygrać lewicowa Syriza. Partia zapowiada zerwanie z polityką zaciskania pasa. Ugrupowanie nie chce też spłacać zagranicznych kredytów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Adam Małysz szybko zakończył udział w rajdzie Dakar. Już na drugim etapie polskiemu kierowcy doszczętnie spłonął samochód. Małyszowi i jego pilotowi Rafałowi Martonowi nic się nie stało, ale obaj stracili w pożarze paszporty. To był trzeci start Małysza w Dakarze. Po drugim etapie więcej szczęścia miał Rafał Sonik, wygrał i jest liderem klasyfikacji quadów. Wśród kierowców samochodów czwarte miejsce zajął Krzysztof Hołowczyc, a czternaste Marek Dąbrowski. To był serwis trójki. Do rana może być bardzo ślisko w zachodniej połowie kraju. We wschodniej natomiast większy mróz i możliwe opady śniegu. A jutro w ciągu dnia sporo słońca. Śnieg przede wszystkim w górach i tam też możliwy silniejszy wiatr. Suwałki minus 7, Białystoki Zakopane minus 6, Rzeszów 5 poniżej zera, Lublin, Olsztyn i Warszawa minus 4, Kraków, Katowice i Łódź 3 stopnie mrozu, Bydgoszcz minus 2, Gdańsk, Poznań i Wrocław minus 1, a w Szczecinie jutro plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Witam Państwa w 46. roku emisji naszego programu i to skłania mnie od razu do osiągnięcia w dawne czasy, jeszcze dawniejsze niż początki Trzech Kwadransów. Wielu słuchaczy zapytywało mnie ostatnio, jak zetknąłem się z jazzem w czasach, kiedy jego granie i słuchanie było ściśle zabronione z politycznych względów. Kto się tym zajmował, dawał wyraz sympatyzowania z wrogą ideologią. Odpowiedź jest prosta. To kochane radyjko, które podobnie jak dzisiaj internet, już i wówczas nie znało granic. Wprawdzie władze skutecznie zagłuszały i blokowały nieprzyjazne fale, ale wszystkiego przecież zagłuszyć nie mogły. A jazz rozbrzmiewał wszędzie. I z Radia Luksemburg, czy Monte Carlo, z Paryża i Sztokholmu. Ale były i inne punkty styku. W czasach głębokiego stalinizmu objeżdżała Polskę wystawa Oto Ameryka, wyszedzająca głupotę amerykańskiego stylu życia. Obok licznych eksponatów, gdzie królowały ręcznie malowane krawaty i damskie majteczki, istotnym elementem był towarzyszący zwiedzającym dźwięk. Z kołchoźniczków, czyli tak wówczas nazywano takie podłe głośniki. Była to parodia amerykańskich programów radiowych i do dziś pamiętam, jak w pewnym momencie rzekomy konferansjer ogłaszał: a teraz mam dla Państwa hit, najlepszą i niezrównaną orkiestrę Boba Cartona. Tu zwracał się do rzekomego lidera: hello Bob, wyglądasz dzisiaj świetnie. A on na to: tak, ponieważ na co dzień używam doskonałej soli Gordona. Nie ma orkiestry Boba Cartona bez znakomitej soli Gordona. A teraz zagram Wam super szlagier Hello Boys. I tu zaczynały płynąć dokładnie te właśnie dźwięki. Thank you. I tak właśnie poznałem temat A Night in Tunisia, a w rolę Boba Cartona wcielono Dizzy Gillespiego i Charlie'ego Parkera. Ale to znów tylko jeden z licznych ciekawych przypadków. Nie wiem, ile razy biegałem na austriacki, o dziwo, film Zapomniane melodie, opisujący dzieje zdolnego kompozytora, który pisał wspaniałe piosenki, ale pod wpływem kobiety wampa zupełnie się zdegrengolował i poszedł w nikczemny jazz. No i byłem w stanie ścierpieć tę okropnie nudną, a ponoć wartościową muzykę, byle tylko doczekać scen z niezłym całkiem jazzem i z kobietą wampem śpiewającą mocno w stylu Ella Fitzgerald. Ale co tam film, nasza kronika filmowa często i z upodobaniem pokazywała sceny z amerykańskich prób rakietowych. Te giganty startujące z Cap Canaveral wyglądały imponująco, choć nie bez pewnej racji dawano nam do zrozumienia, że w przyszłości mają one spadać na nasze socjalistyczne głowy. A każdorazowo obrazowi towarzyszyło to właśnie nagranie. Thank you. Oczywiście wiele czasu minęło, nim się dowiedziałem, że to kompozycja Pita Rugolow zatytułowana Abstraction i nagrana przez orkiestrę Stana Kentona. To było wówczas super nowum. Przecież Kenton już około 50 roku grał muzykę atonalną, jeszcze nie nazywaną free, tylko progressive jazz. Kiedyś po jednym z koncertów Kentona zagadnął dziennikarz, w którą stronę zmierza teraz jazz. A na to Kenton do swego menadżera: Frank, gdzie my to jutro jedziemy? Muzyka free miała zresztą wielu swoich przedskoczków. Na długo przed Ornette Colemanem takie właśnie nagrania zrealizował Lenny Tristano. Żadnych wytycznych, żadnych reguł ani harmonii. Spróbujmy coś zagrać razem zupełnie impulsywnie. No i zagrali. Lenny Tristano, fortepian, Lee Konitz, alt, Warner Marsh, tenor, Billy Bauer, gitara, Arnold Fishkin, bas i Denzel Best, perkusja. Ten utworek, zgodnie z prawdą, nazywa się Intuition. Żadnych ustaleń, żadnych nut. Biała kartka papieru i dobre uszy. Lenny Tristano nagrał tylko dwie takie próbki, ale inicjatywa została podjęta. To były jedne z pierwszych podejść do muzyki free, zrealizowane jeszcze w 1949 roku. Denzel Best, perkusja, Arnold Fishkin, bas, Lenny Tristano, fortepian, Billy Bauer, gitara i saksofoniści Warner Marsh i Lee Konitz. Tego ostatniego pamiętamy raczej dobrze, z Marshem los oprzeć się mniej łaskawie, a była to bardzo ciekawa postać. Posłuchajmy zatem jego zespołu z 1956 roku. Jeff Morton, perkusja, George Tucker, bas, Ronnie Ball, fortepian, Ted Brown i Warren Marsh, tenory, a kompozycja Ear Conditioning stawia saksofonistom wysoką poprzeczkę. ¶¶ Był tenorzysta Warner Marsh i jego kwintet z 1956 roku. A skoro o zapomnianych nieco muzykach mowa, to proponuję teraz jeszcze jednego nazwiskiem Hall McCusick, grającego na alcie. Może i niezbyt warto by zawracać sobie nim głowę, gdyby nie płyta Jazz Workshop z tego samego 56 roku. Hall McCusick skrzyknął paczkę 8 muzyków i co ważniejsze, paczkę 6 aranżerów i kompozytorów, zlecając im przygotowanie programu na płytę wedle własnego uznania. No i o ile o McCusicku już trochę zapomniano, to o żadnym z tych aranżerów zapomnieć się nie da. Zajmijmy się nimi, a potrwa to pewnie trochę dłużej. Na początek nieznany jeszcze wówczas szerokiemu światu Gil Evans zaproponował wielce oryginalny utworek własny o tytule Jumbangle. Thank you. Kompozycja Gila Evansa Jumbangle. Solo na alcie lider zespołu Hall McCusick, solo na gitarze Barry Galbraith. Evans był wówczas aranżerem mającym już liczne osiągnięcia, ale poza najbliższym otoczeniem pozostawał zupełnie nieznany. Więc teraz przyjrzyjmy mu się, kiedy już wyrósł na postać numer jeden. I tym razem już nie kompozycja, a aranżacja oparta o oryginalne nagranie sekstetu George'a Russella Stratusfunk. I od razu ileż zaskakujących pomysłów. Oryginał otwiera rytm basu, przytoczony tu nuta w nutę, ale nie na basie, tylko basowym puzonie. Temat najpierw zagrany przez saksofony, ale w szczególny sposób, bez wydawania dźwięku. Muzycy uderzają tylko językiem w stroik. Wreszcie po solówkach zaskakujący chorus prowadzony niesamowitymi klasterami. Partie solowe to Ray Crawford gitara i Johnny Coles trąbka. To był Stratusfunk, nagrany przez Gila Evansa w 1961 roku. On był liderem, aranżerem, ale nie kompozytorem. Autorstwo należy do George'a Russella, niepokornego dziecka tamtych lat, który eksperymentował non-stop, rozwalając wszelkie reguły. Między innymi stworzył całkowicie nową koncepcję harmoniczną opartą o skalę lidyjską. No i oczywiście Russella widzimy także wśród pracujących dla Hola McCusicka przy jego warsztatowej płycie. Oto jego lidyjska kołysanka, napisana tylko na kwartet. Hall McCusick alt, Barry Galbraith gitara, Milt Hinton bass i Ossie Johnson perkusja. ¶¶ Music Jazz Workshop i propozycja George'a Russella o tytule Lydian Lullaby. Już 2 lata później Russell realizuje jedno ze swych arcydzieł, album New York NY. I z niego właśnie pochodzi aranżacja popularnego standardu Manhattan. A ponieważ więcej już dziś ujechać nie zdążymy, proponuję dalszy ciąg tej zabawy za tydzień. Dziś natomiast zostawiam Was z orkiestrą George'a Russella, a kto zagra solówki. Introdukcję prowadzi wokalnie John Hendricks, a potem Bob Brookmeyer i Frank Rehak puzony, Bill Evans fortepian, John Coltrane saksofon i Art Farmer trąbka. A ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Think you can look it, get to the wicket, buy you a ticket, go! Go by bus, by plane, by car, by train, New York, New York, what they call a something else town.